alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Debes abrirte de orejas y escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orejas. ¿Cómo é? Ábrete de orejas. Con Pepe Cuña. Que negro y tinguido de rosa. Nostalgia y a pornografía da puta memoria. A pinga que bate en la fronte pero nunca mata. Explícame cómo vos creer en este niño de ratas. Sistema central colapsa. Vemos, vemos. Nostalgia y ambición, lo mismo que nunca remata. Verlos con deas y cer que mata. Preso, preso. Explícame cómo vos crees en un recuerdo nada. Isto foi Amnesia, de Arritmia, adianto do que vai ser o seu novo álbum. Cunha novidade, como non podía ser doutro xeito, comezamos Ábrete de Orellas, unha semana máis repasando novidades discográficas e axenda de concertos pola Galiza. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e seguimos con outra novidade, un pouco menos recente. O terceiro disco de Grande Amore chamase precisamente 3. En él se inclúe esta versión de Los Suaves, Maldita sea mi suerte. Maldita sea mi suerte, versionada por Grande Amore no seu último disco, 3. Grande Amore ten dúas datas esta semana na Sala Mardi Gras da Coruña. O Venres 2, no que tamén estarán Tetas Frías, e o sábado 3, acompañados pola banda Monstro, Grande Amore. E sen abandonar os sons Cruz, imos con Messenger, tamén versión, neste caso, dos Wipers, incluída no novo traballo que estamos a presentar da banda veterana de Compostela, Samesugas. O disco, o vinilo, chamase Whitefire e foi grabado nos estudios Bonham da Coruña. Rock, punk, garaxe, power pop e todo o que podedes atopar neste disco co que celebran 25 anos os Samesugas. Messenger. Contáctanos, ábrete de orellas, @gmail.com. Asaiada Carolina, tengo un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto da yo rabo. Baila, che, Carolina. Bailei, sí, señor. Dime con quién bailache. Bailei con meu amor. Oh, señor cura, no baila. Porque ten unha coroa. Baile, señor cura, baile. Que Deus todo yo perdoa. Baila, che, Carolina. Baile, sí, señor. dime con qué bailache. Baile y come o amor. Baile y come o amor. Carolina è una tola che todo fa al revés y spese por la cabeza y spese por los pies. Baila, che, Carolina. Baile y sí, señor. Dime con quién bailache. Baile y come o amor. Baile y come o amor. Baile y come. La nueva entrega de Carlos Risco, esta versión acústica, folk country, podríamos decir, Canda Antía Muiño. Una canción de esas eternas, archiconocidas, archipopulares, que aquí obtén una nueva versión, un nuevo tratamiento con Carlos Risco y Antía Muiño, que grabaron en directo en la casa de Risco. Piano eléctrico e melotrón de Alex Salgueiro, a percusión e os coros do seu irmán, o grande percusionista Tom Risco, e o propio Carlos a guitarra. E dunha peza grabada en directo na casa a unha peza grabada en directo no estudio. O segundo sinxelo do que vai ser o novo disco de Eladio e los seres queridos, onde celebran tamén 20 anos de traxectoria. Banda sonora orixinal 2005-2025, chámase ese disco, no que están a recuperar cancións imprescindíveis do seu repertorio, como esta El Norte, na que están acompañados por Vega, Eladio e los seres queridos. Es dormitar un rato. sin recato debajo de la piel. Ríe como un cascabel. Sueña que vuela, que se alza y que despliega unas alas de unha primeira con De Pedro, chega a segunda entrega deste disco no que Eladio e los seres queridos celebran 20 anos de traxectoria. Eladio e los seres queridos acompañados por Vega, el Norte. Outra novidade destes días que estamos a presentar en Abrete de Orellas é San Antonio, o novo traballo da banda de Cedeira, Los Eternos, que por fin entregan un álbum totalmente en galego no que atopamos cancións de corte clásico con fermoso son de guitarras e retrousos en melodías ben conseguidos, como desta Forza das Mareas. Los Eternos, novo traballo, San Antonio. Se achega o cru inverno. Quero bailar como baila a lúa, sempre o compás da súa loucura. E quero sentir a forza das mareas achegándose a mí, cerrando os pés na area. E quero sentir o absurdo das tuas verbas saindo da tua boca cando non as pensas. Queimo lume, arder entre as cinzas dos nosos ciumes. Quero bater como as ondas baten, teives de donos, urnas de sangue. E quero sentir a forza das mareas achegándose a mí, soterrando os pés na area. E quero sentir o absurdo das tuas verbas saindo da tua boca cando non as pensas. ábrete de orellas a los diferentes estilos. Ábrete de orellas a música feita en Galiza. Ábrete de orellas a las novedades discográficas. Ábrete de orellas a las nosas axendas de concertos. Deixa a un lado os prexuizos e goza das cancións con Ábrete de Orellas. Ábrete de Orellas. Están siempre por atar, todos los feixes están, todos los feixes están siempre por atar, e o baile no ata, e o baile no ata, e o baile no ata. Cruel filosofía, florecer más espinas, cruel filosofía. Filosofía, florecer más espinas, astros remotos se crucen, por que desconfiar da felicidade? Cruel filosofía, una adaptación de poemas de Luisa Villalta que podemos atopar nas Palabras ingrávidas de 2020. Cruel Filosofía, onde o quinteto A Banda da Loba están acompañados por Tomé Mouriño, de Denei Jures. Pois este venres día 3 teñen nova cita de presentación deste lobismo. Será no Teatro Principal de Pontevedra, dentro do ciclo Resoan. Tiven a oportunidade de ver A Banda da Loba nesta xira no Teatro Jofre e recomendo, se podedes, se andades preto de Pontevedra, que vos acheguedes a velas en directo. E precisamente nese Teatro Jofre maravilloso de Ferrol vai estar este sábado 3, por mor do mes das letras galegas, A Pedreira. Se me apuras, é unha das grandes cancións que se atopan no disco Basal, A Pedreira. Da tertulia do conflito de distinto parecer nace unha flor vermella o violeta no sostén do perfecto e do importante do preciso e do prazer esta vida veis elevando desaparecendo de cuando en vez se me apuras todo país é aldeia todo estado familia toda casa nación ese me apuras todo país é aldeia todo estado familia toda casa nación da certeira dimensión nace a nosa rianxeira unha estrela d'alba como canzón nun momento, nun instante venche un feito do revés nen a porfía, nen a teima valen un peso na túa pele se me apuras todo país é aldeia todo estado familia toda casa nación ese me apuras todo país é aldeia todo estado familia toda casa nação ese me apuras todo país é aldeia xa te espero de bella nunha taberna escocesa ese me apuras todo país é aldeia xa te espero de bella no muero de Ferrol todo país é aldeia xa te espero de bella na selva negra todo país é aldeia xa te espero de bella nunha nube país e aldeia xa te espero de bella aquí ao lado ese me apuras todo país e aldeia xa te espero de bella numa casa portuguesa Basal, o segundo álbum de Uxía Pedreira como A Pedreira, altamente recomendável. Un disco vital, visceral, como os concertos da Pedreira. Este sábado día 3 no Jofre. E xa que estamos con figuras da nosa música, o día 4, o domingo, na Praza Maior de Ourense, dentro da programación dos maios, temos a Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre, a 7:30. Axúdame a sentir e a peza que dá título ao seu cuarto álbum. Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre. Domingo 4, Ourense, dentro da programación dos maios, Xavier Díaz e a Dufeiras de Salitre. E un día antes, o sábado 3, ás 10 da noite, dentro da novena foliada e feira de artesanía de Cervo, estarán Ailá. Unha das pezas incluídas no seu disco tradimensional é Canto de Arreiro, na que están acompañados pola Asociación Cantigas e Flores e Daniel Dopando. Ailá, o sábado 3, en Cervo. Do cantar do arrieiro, pim pim piririririm, ay la la la, e un cantar moi baixiño, cantando en Rivadavia, pim pim piririririm, ay la la la, resoa no carmariño. Verzas con un toquín, tin, tiririririn, ay, la, la, la, nin navizas con aceite, pra mí no hay cosa boa, tin, tin, tiririririn, ay, la, la, la, que ata me fai mal o leite. Thank you. Asturias. Cando eches al teu corpo, cando a mi íntimo rechejas, a eu todo me revolvo, suo tanto que escorreja. Ay la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la la la la la la la la la la la. Estas frejas que me das non che me son nada boas, porque cando tu marfas todo o corpo me aferboas. Ay la la la la la la, ay la la la la la la la, ay la la la la. Onde a pases tú, onde a pases tú, a ru, ru, ru, que me ferve o cu. Eu non sei como amainar esta jana que che teño. Vente vindo meu rapar, vente vindo, vente cedo. Ay la la la la la la, ay la la la la la la, ay la la la la la la la. Vente vindo, vente xa, que quero estar na tua cama. Ven a roupa, diño a quente, pero estou aquí na miña que non duro. Se adicas unha hora á semana para estar o tanto do que se coce na variada escena musical galega, pues saberás que o novo disco, o segundo álbum de Mondra, vaise chamar De Ronda. Pois esta semana estreamos unha nova canción dese disco. Chámase Férveme o Cu e ten videoclip. Pero esta non é a única novidade de Mondra esta semana, porque tamén coñecimos unha colaboración con Dulzaro, o creador castelán vencellado tamén como a Mondra o folk electrónico. A súa colaboración, na que mesturan o tecno, a música de baile coa música de raíz, é unha reivindicación do orgullo LGTBI plus no mundo rural, onde a liberdade de amar nos entornos rurais aínda está chea de prexuízos. Dulzaro e Mondra, nesta un labradorito. Por encima del aro de mi pandero, cuando estés a mi lado, veré lo bueno. Acuérdate, gallego, cuando... cuando te regalé mi corazón entero, te di la llave. Por debajo del aro de tu pandero, quiero estar a tu lado, claro que quiero. Recuerdo aquella noche a mi casa te invité. Yo tu llave guardo, que a ti no te olvidé. Una vez fui desfoliada, nada más entrar miré. Te vi solo en una esquina y sin miedo me acerqué. Una jota, dos muñeiras y tres charros te canté. Toda la noche bailamos y de ti me enamoré. Como tú eres tan gallego y yo soy tan castellano, todo el mundo se sorprende cada vez que nos cantamos. Como tú eres tan gallego y yo soy tan castellano, nos envidia todo el pueblo cuando vamos de la mano. Ea, ea, ea, ea, ea, ea. Un labradorito que me viene a ver. Él me quiere mucho, yo le quiero a él. Era de mi gusto casarme con él. Labradorito, a colaboración de Mondra, nuevo próximo disco de Dulzaro. Un labradorito en una canción que forma parte del ritmo charro tradicional de Salamanca y que aquí Dulzaro y Mondra le van al terreo do tecno, como vos decía, y a música de baile para una noite de foliada. Y no abandonamos las novedades esta semana en Abrete de Orellas porque tenemos alguna más, como esta, Mil Frases. Mil Frases, todo un exercicio compositivo de Hugo Guezeta tras o magnífico disco O Noso Tempo que está a pasear polo país e que en vindeiras semanas terás novas datas. E tamén informaremos delas, por suposto, en abretedorellas.com na sección de Axenda. Pero imos escoitar as Mil Frases e moitísimas verdades que comparte Hugo Guezeta acompañado por Peter Petrowski. Mil Frases, Hugo Guezeta. Pedro, préndeme o micro que quero gravar un tema largo destes. Estou harto carallo de facer cousas que non son música. O 90% das cousas que fajo non son música. Ajo en Cristo. Só quero rapear, facer música na máis. Tou parindo arte para diversión. Tento non miralo como unha inversión. Amor a quen crea cada novo son. Pero todo o que rodea xenera aversión. Fai unha versión dun tema que pegue. Mete pandeiretas porque tan de moda. Falle moita promo para que me cheje. Tanto que se inflaron, pincharon a roda. Parece todo tan forzado. Quería velos nunha sala. Sen ese aparato lado, sen ter todo calculado, maquillando letras malas. Hey, todos temos preferencias, pero dime quen teñen de referencia. Todos estivemos presos polo que chaman progreso ou polo peso da conciencia. Agora libre, o neno escribe para ter un algo que o motive. Non estou na lista FIBE, privando todo pancho nun furancho de benbribe. E non entenden que non quera máis, que non me xunte con non sei nin quen. pasar o día revisando likes. A rebeldía de no ser alguien, a persona o personaje. Pídeme que me relaxe. Eu non son racista, pero os ladróns que máis elevando non so vestían traxe. Outra peaxe, outro boliño. En 15.000 pillote polo porriño. Apura, Pedro. Imos xustos de camiño, rayo do candeibán, liscando prado veciño. Avisa que tardamos. Non imos chejar a prova. Aro marchamos ou quedamos. Veña quedamos, pero pouco non me fodas. Ao final sempre me enredo. Polo que dixo que aún es cedo. Non quero vivir con medo, as cousas que comparto son as cousas que me levo. Elevo dentro moita cousa, cada carja, cada lousa. Rematei cantando pousa e fíxose de día pola ría de Arousa. Estirar isto como 10 minutos, meter un retrouso, pero para qué? Facer obradoiros polos institutos, só vou ensinarlles a que teñan fé. Pero con iso non me cheja, o mundo escuro como unha bodeja. Non sei nin como se traseja, tampouco esa rapaza porque me meteu en mejas. Queres que sija ou que pare xa? Esa túa mija ou a pare xa? E que carallo lles importa? Só queres saber moito quen ten unha vida morta. O guiño corta, sobremesa vaquerito de licorca. Coa política na torta, veño un pouco arriba como nos palcos la porta. E que queres que lle faga? Se cos fachas de agora te aparece listo fraga. E como queres que me afagas? E todo vai a merda cunha esquerda medio en bragas. A peña traga. Teu cantante favorito leva os fillos a privada. A peña graba. Non están facendo música, son merda adulcorada. Si queres dalle un pouco pa diante a que volva a entrar, porque aquí logo igual grabo un trash talk. Case vou chejar a 100. Despois desta só me quedan 29. O que les farden tanto me ten. Imos medila pois que me sijan se poden. Vexo que nada se move. A cuberto romantizas cando chove. Cun ollo aberto visualizas o que vives. Futuro incerto memorizas cando fodes. Brother, non me chames brother. Debo ter o móvil mal que non chamando Land Rover. Poucos amigos en CTV, pero non cole do lado, tan poñéndome en YouTube. Nubes, só vexo nubes. Estou rimando denso pra que sudes. Oxe nin abro redes, un Serxio perigoso tá buscando que me enrede. Sigo na busca, eterna busca. Noto zumbidos, non sei matar unha mosca. Pensativo porque custa. Pido che consello non que me mandes un podcast. Veña vale largo, que xa quedaremos tomar algo. Mira non me fajo carjo. Algo que me aporte que me esperte do letargo. Amarjo, quedei a justo. Algún pétame ya sala crece que toco o embusto. Xa non te busco. Non sabes o que valgo, pero sabes o que custo. Que a mí demosto. Non quero loitar por ningún posto. Non sabes o que valgo, pero sabes o que. Cen frases, o novo himno anti-mainstream de Hugo Guezeta, como nos din. Sen frases repetidas, nin retrouso, e reflexionando sobre a industria musical actual. Con Hugo Guezeta casi fechamos esta edición de Abrete de Orellas. Bueno, cabe dicir que Hugo Guezeta estará o 17 de maio no Centro Social Artabria de Ferrol, o 6 de xuño no Miño Verde, tamén en setembro no Festival da Poesía do Condado e a mediados de setembro no Revenidas en Vilaxoán. Máis datas seguramente sairán. Pero xa toca rematar esta edición de Abrete de Orellas e ímolo facer con outra estrea. O novo traballo de Garza chamase No Limiar. De novo chega con Ferro Records, tras Alborada, Interferencia e Vertentes. No Limiar continúa a liña do traballo anterior, experimentando con texturas, ritmos e paisaxes sonoros, unha constante no seu traballo. A peza que fecha este No Limiar de Garza chamase Para ti só, e con ela cítote na próxima semana en Abrete de Orellas ou nos concertos. Saudos orelludos de Pepe Cuña. Para ti só, de Garza.